Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shalom. Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Met vandaag een studie uit Exodus 13, vers 17 tot en met 17, vers 16. De parasha met de titel Beshalach. Letterlijk betekent het tijdens het wegsturen, namelijk van het volk Israël door de farao. En het verwijst daarmee naar de grote paniek bij de farao en zijn volk in Exodus 12, als met de 10e plaag over Egypte alle eerstgeboren zoontjes werden gedood. Onze parasha vormt hiermee het begin van de grote tocht van het volk Israël weg uit de slavernij naar het beloofde land. Maar dit was niet door de woede en paniek van de farao mogelijk, maar vanwege Gods agenda met zijn volk. Want diezelfde woorden, tijdens het wegsturen, tonen ons dat God tegelijkertijd alles bestuurde. We zien hier Gods trouw jegens het verbond met Abraham en liefde voor zijn nageslacht. Want door het meenemen van de beenderen van Jozef in Exodus 13 vers 19 blijkt dat het grote moment was gekomen, waarvan Jozef al honderden jaren daarvoor getuigde in Genesis 50, vers 24 en 25. God zal naar hen omzien en ze zullen terugkeren naar het land dat God gezworen had aan Abraham, Isaac en Jacob. Onze parasha is beroemd geworden door de wonderlijke tocht door de Schelfzee en de vernietiging van het machtige leger van de farao dat hen achtervolgde. Enorme inspiratie voor veel films, vooral vanwege de spanning van het moment en het grote spektakel. Maar wat de Bijbel duidelijk wil maken, is dat als God gaat handelen met zijn volk in deze wereld, allerlei machten en krachten in beroering komen. Ons gedeelte staat dan ook bol van confrontaties. In de eerste deel is dat natuurlijk de grote strijd tussen het leger van de farao en het in zijn ogen vluchtende volk Israël, waarbij hij ineens kans dacht te krijgen het alsnog te vernietigen. Maar hij maakte een enorme vergissing. Want achter Israël staat God zelf, die farao's arrogante hart in de tang had en de werkelijke macht over deze wereld heeft. In het tweede deel wijzen teksten op een diepere geestelijke confrontatie achter deze gebeurtenis. Eigenlijk hebben we hier te maken met de aloude strijd vanaf het begin van Genesis, tussen de slang en de schepper van hemel en aarde. Daarom zegt de overwinning over het leger van Egypte veel over de overwinning in de eindtijd. In het laatste deel zien we dat deze geschiedenis vooral een confrontatie is met het hart van Israël en dus van ieder mens. Want zelfs deze wonderlijke overwinning was niet voldoende om Israël te bevrijden uit de slavernij. Het grote doel is dan ook niet het spektakel, maar Gods heilige rustplaats, waar het volk als een kudde naartoe wordt geleid. Rust dat alleen maar kan komen door overgave aan de grote herder die hen daarin leidt, waar Mozes een type van was. Uit de voorgaande 10 plagen blijkt al dat de enorme macht van de farao niets was in de handen van de schepper en de grote rechter over deze aarde. Hij werd op de knieën gebracht door tekenen waarin al snel zijn eigen magiërs de schepper moesten erkennen. In ons gedeelte zitten we nog in die fase. Want God, die zelf het initiatief hiertoe nam, toen hij de schreeuw van zijn volk hoorde en Mozes riep om hen uit de handen van de farao terug te eisen, is nog niet klaar met hem. De woorden van Exodus 14 vers 4 en 17 volgen nog steeds hetzelfde patroon als daarvoor. En ik zal het hart van de farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dit verharden kwam al 9 keer eerder voor en werd al voor het eerst aangekondigd in Exodus 4 vers 21. Ikzelf echter zal zijn hart verharden, zodat hij het volk niet zal laten gaan. Daardoor kwamen uiteindelijk al die plagen. Natuurlijk wilde God zijn volk laten gaan, maar hij wilde eerst zijn grote naam eren door de tienvoudige vernedering van de farao. Ook dit element komt in Exodus 14 vers 4, 17 en 18 terug. Dan zal ik ten koste van de farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heere ben. Dit zien we 6 keer eerder terugkomen. Voor het eerst in Exodus 7 vers 5. Dan zullen de Egyptenaren weten dat ik de Heere ben, als ik mijn hand over Egypte uitstrek en de Israëlieten uit hun midden wegleid. Een andere tekst is Exodus 9 vers 14. Want deze keer zal ik al mijn plagen afzenden, zodat u weet dat er op heel de aarde niemand is zoals ik. Omdat die eer van Gods naam in Exodus 14 nu zelfs 3 keer wordt vermeld, ontdekken we het grote doel van de tocht door de Schelzee. De grootmacht Egypte moest nu definitief gaan buigen voor de macht van God. De 10e plaag was blijkbaar nog niet genoeg. Er mocht namelijk niets meer overblijven van nog enige invloed van Egypte op Gods plan met Israël. De verharding van het hart van de farao was dan ook een oordeel dat hij over zichzelf had afgeroepen door zijn weigering om Israël te laten gaan en God te dienen. Je krijgt het beeld van een reus die een dwerg in de kraag heeft, met de voetjes al bungelend van de vloer, en uiteindelijk het loodje legt, nadat de ene slag na de andere in zijn gezicht kwam. Dramatisch. We zien dit oordeel voortdurend terug in de beschrijving van die tocht door de zee. God gaf Mozes opdracht om met het volk een terugtrekkende beweging te maken en hun kamp op te slaan bij de zee. Hierdoor kreeg de farao de indruk dat ze klem zaten en verdwaald waren. Nevoegim kan afgeleid worden van de stam boeg, dat verwarren of gedesoriënteerd ronddolen betekent. In Exodus 13 vers 18 staat ook al dat God het volk omleidde met erin de stam Savaf, dat ronddraaien kan betekenen. Ze zijn de weg kwijt. Hij zei ook, de woestijn heeft hen ingesloten. Ze zaten in de val. Maar eigenlijk zat de farao in de val. Vanaf dat moment bouwde zich een geweldige confrontatie op. Sleutelwoorden zijn de strijdwagens, dat 10 keer voorkomt in hoofdstuk 14 en 15. Paarden 5 keer, ruiters 7 keer. En leger 5 keer. Dit leger groeide zelfs tot maximale oorlogsterkte, volgens 14 vers 7. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee, ja, alle strijdwagens van Egypte, met op elk daarvan officieren. Het getal 600 wijst op bijna volmaaktheid. Het moet imponerend geweest zijn, gezien ook het enorme geschreeuw onder Israël toen het grootste leger in de verte op hen afdenderde. Het werd een geweldige machtsstrijd. Eigenlijk tussen 2 legers. Het leger van de koning van Egypte tegenover het leger van de koning van de aarde. Alleen Exodus 7 vers 4 staat, ik zal mijn hand op Egypte leggen en mijn legers, mijn volk, de Israëlieten, uit het land Egypte wegleiden. In 12 vers 41... wordt gesproken van alle legers van de Heere die uit het land Egypte vertrokken. Het woordje Tsevaot is een militaire term. Ook in vers 51 staat ingedeeld naar hun legereenheden. Zo dus ook in 13 vers 18. Ze trokken uit in slagorde. Chamushim betekent hier letterlijk sterk gemaakt voor de toekomstige strijd in naam van God. Maar dit leger hier is angstig en hulpeloos voor die grote zee tot stilstand gekomen. Het contrast is ook groot. Farao's sterke leger pompte zichzelf op tot grote hoogte, terwijl Israël als leger sterk op de achtergrond staat. Het doel is ook dat God hier de basis legde van de toekomstige overwinning. Alleen als God zelf voor zijn volk instaat en strijdt, kan de vijand overwonnen worden. Vers 14 In hoofdstuk 14 zegt ook: de Heere zal voor u strijden en u moet stil zijn. Hier gaat het om zijn grote naam als de God van het verbond, die de farao en zijn leger tot een grote val heeft gebracht. In het volgende deel zien we dan ook dat de strijd bij de Schelzee ten diepste een geestelijke strijd was, om wie nu de waarachtige God was. Ashira, ashira, la. Het loflied van Mozes en het volk in hoofdstuk 15 laat ook het grote ontzag zien voor God bij de Israëlieten, toen ze eenmaal aan de overkant van de zee de vele lichamen, paarden en ruiters zagen aanspoelen. Ze hebben gezien hoe de staf van Mozes de zee voor hen deed splijten, toen een sterke oostenwind ging opsteken en een pad ontstond op de bodem. Ze hebben gezien hoe de Heere zelf in de wolkolom tussen hen en dat machtige leger in ging staan, waardoor de Egyptenaren niet in staat waren om bij hen te komen. Ze hebben gezien hoe God dit leger lokte tot in het midden van de zee, om zodra het volk over was, het water weer terug te laten storten. Het loflied van Exodus 15 vers 1 tot en met 21 heeft een duidelijke spiegelstructuur. Aan zowel het begin als het einde wordt inderdaad de naam van de Heere geëerd. Zing voor de Heere, want hij is hoog verheven. Het paard en zijn ruiter heeft hij in de zee geworpen. Het is een beurtzang waarin Mirjam en de vrouwen juist deze zin van Mozes en de mannen herhalen. Maar Mirjam is hier wel de profetes, afgeleid van Ava, dat aankondigen, proclameren of verhoogd worden kan betekenen, gebeurde dat in die tijd vaak door religieuze, extatische uitingen met behulp van muziek en dans. Het volk werd verrukt van het feit dat in een dieper geestelijk besef God boven elke macht en kracht verheven is, zelfs ook de onzichtbare. De tekst wijst dan ook volop naar een diepere werkelijkheid die zijn oorsprong vindt in Genesis. In Exodus 15 vers 5 staat: de watervloeden hebben hen bedolven. Dit gaat verder dan de Schelfzee. Het woordje Tehumot verwijst naar Genesis 1 vers 2. De aarde nu was woest en leeg, en duisternis lag over de watervloed, Tehom. En de geest van God zweefde boven het water. Geest, ruach, wat ook adem of wind kan betekenen. En in Exodus 15 vers 8 staat dan ook: door de adem van uw neus is het water opgehoopt. De stromen stonden als een dam. De watervloeden zijn gestold in het hart van de zee. En in vers 10: maar u hebt met uw adem geblazen, de zee heeft hen bedolven. De zee en de watervloed hebben in de Bijbel meestal een negatieve betekenis. Het is de toestand als leven nog niet mogelijk is. Daarom verwijst het later vaak naar het kwaad en het oordeel en verwijst het naar de dood. Jona 2 vers 2 en 3 zegt: uit de schoot van het graf riep ik om hulp, u hoorde mijn stem, want u wierp mij de diepte in het hart van de zeeën, een watervloed omringde mij, al uw baren en uw golven sloegen over mij heen. Gebeurt nu met de Egyptenaren door hun rebellie jegens de schepper. Maar voor Israël gold juist het tegenovergestelde. Toen Mozes volgens Exodus 14 vers 21 zijn hand uitstrekte over de zee en de Heere die hele nacht de zee liet wegvloeien door een krachtige oostenwind, zijn ruach. Hij maakte de zee droog en het water werd door midden gespleten. In Genesis 1 zweefde de geest over de watervloed in de duisternis, zoals ook hier bij Israël in de nacht. Maar God sprak en het water werd gescheiden en het droge land kwam tevoorschijn. Ook nu werd weer een weg gebaand over het droge. Het komt maar liefst 4 keer voor. Exodus 14 vers 16, 22 en 29 en 15 vers 19. Maar de Israëlieten gingen op het droge, midden in de zee. Toen God het land tevoorschijn liet komen bij de schepping, brak het leven en de zegen door. Zo nu ook bij Mozes met zijn staf. Maar hierdoor verloren naast de Egyptenaren ook de aanstichter van hun rebellie, Satan, als grote tegenstander van Gods plan met zijn schepping in Israël. Hij moest Israël nu laten gaan, op weg naar het beloofde land. Psalm 106 vers 9, hij bestrafte de Schelfzee, zodat ze droog viel. Hij deed hen door de diepe water gaan, als door een woestijn. Psalm 77, vers 16 en 17. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost. De wateren zagen u, o God, de wateren zagen u. Ze beefden, ook de diepe wateren sidderden. Jesaja 51, vers 19. Ontwaak, ontwaak, bekleed u met kracht, arm van de Heere. Bent u het niet die Rahab hebt neergehouden, het zeemonster doorboord? Bent u het niet die de zee heeft drooggelegd? De wateren van de grote watervloed, die de diepte van de zee gemaakt heeft tot een weg, zodat de verlosten erdoor konden gaan. Deze geschiedenis is dan ook profetie van hoe het uiteindelijk afloopt met al Gods vijanden. Exodus 14 vers 13 zegt dan ook, want de Egyptenaren die u vandaag ziet, zult u tot in eeuwigheid niet meer terugzien. Het gaat om een totaal en definitief oordeel. Het loflied zingt dan ook in 15 vers 11. Wie is als u onder de goden, Heere? Wie is als u verheerlijkt in heiligheid, ontzagwekkend in lofzangen? De tocht door de zee was vervulling van wat God tegen Mozes zei in Exodus 12 vers 12. En ik zal aan al de goden van Egypte naar een strafgerichte voltrekken, ik de Heere. En achter goden zitten ten diepste demonen. En de volkeren rondom Egypte sidderden en beefde voor de God van Israël. In het volgende deel zullen we dan ook zien hoe ook wij bewaard mogen blijven en het pad op mogen naar het eeuwige leven. Het is duidelijk dat zowel Israël als alle volkeren alleen maar in volstrekte nederigheid en diep ontzag kunnen kijken naar deze geschiedenis, waarin niemand overeind kan blijven, tenzij door de genade van God. Israël als leger stond dus in schril contrast met het leger van de farao. Maar het had ook niets te maken met enige superioriteit van Israël zelf. Verlossing is alleen maar mogelijk door genade. God kende het hart van zijn volk door en door. Hij wist, bij de kortste weg naar de vrijheid, dat ze weer net zo hard zouden rennen naar Egypte, bij de eerste beste tegenslag. De omweg die Israël moest maken, was niet alleen voor de farao, maar ook een beproeving voor het volk. Dit legt ook precies de vinger op de zere plek. Want Israël werd dan wel bevrijd uit Egypte, maar al heel snel bleek dat Egypte nog niet uit Israël was. Ze hadden de grote wonderbaarlijke plagen gezien en de dood van alle eerstgeboren Egyptische jongetjes, terwijl zij gespaard werden door een paaslam. Maar ze vergaten alles toen het leger van de farao op hen afdenderde. In Exodus 14, vers 10 tot en met 12 wilden ze zelfs de farao weer dienen in plaats van God, als ze dit maar niet mee hoefden te maken. Het is het begin van een patroon dat vanaf nu tijdens de hele reis tot aan de grenzen van het beloofde land zou gaan klinken. Zelfs al na 3 dagen na de wonderbaarlijke tocht door de zee, morden ze al vanwege gebrek aan water. Een maand later verlangden ze weer naar Egypte, naar de vleespotten en het brood, toen er gebrek aan eten was. Maar ja, hoe zouden wij het doen, met alle rijkdom die wij nu hebben? Ze vergaten de vreselijke verdrukking. Israël was nog ver verwijderd van een leger gods. En toch is het hun roeping. En God wees hen daarin niet af, maar leidde hen in wijsheid. De hele woestijnreis was een periode van vorming van geloof, testen en genezen, om ze klaar te maken als leger, om later dat beloofde land in te nemen. Daarom zei God in Exodus 16 vers 25 en 26, bij het bittere water van Mara, daar heeft hij het volk verordeningen en bepalingen gegeven. En daar heeft hij het op de proef gesteld. Hij zei, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heere uw God en doet wat juist is in zijn ogen, als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb, want ik ben de Heere uw Heelmeester. Het is de reden waarom zo afgerekend moest worden met Egypte door het wonder van de Schelfzee, en de weg terug naar Egypte ook voor Israël werd geblokkeerd. De bevrijding daar is slechts het begin. In 1 Korinthe 10 vers 2 wordt de tocht door de Schelfzee dan ook verbonden met de doop van volgelingen van de Heer Jezus. Ook dan vormt dat water de scheiding tussen het oude leven onder de macht van de dood en dat nieuwe leven achter Messias Jezus aan. Zie Romeinen 6 vers 4. Maar dat is wel pas het begin van een lange levensreis door de woestijn op naar het beloofde land, waarin we nog veel mogen leren, loslaten en overgeven. Onze parasha is daarom ook erg profetisch, doordat het vooral een ander beeld van Israël geeft. Een kudde, dat onder leiding van een herder op weg is naar een veilige plaats, waar ze eindelijk kunnen eten en drinken op grazige weiden, zonder enige bedreiging. Natuurlijk zien we dat terug in de staf van Mozes, die als een herder voor het volk uitgaat, waarin ze door de woestijn van rustplaats tot rustplaats gaan. Maar de grootste aanwijzing dat het vooral God zelf is, die hen als de grote herder leidt naar hun bestemming, zien we weer in dat profetische loflied. Centraal in Exodus 15 vers 13 staat, u leidde in uw goedertierenheid dit volk dat u verlost hebt. U leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. Voor zachtjes leiden staat Nehalta, van de stam dat letterlijk brengen naar water of rustplaats betekent. En voor heilige woning staat Neva Kotshecha. Nave betekent ook verblijfplaats of rustplaats voor herders. Door de koppeling met het woordje heilig is de belangrijke les dat ware rust nooit kan komen zonder God als middelpunt van het bestaan. Die heilige rustplaats blijkt in vers 17 synoniem te staan voor de berg die Gods eigendom is, en het heiligdom. Nu zou Mozes hier gedacht kunnen hebben aan de berg Horeb, waar hij eerst geroepen werd en te horen kreeg dat Israël daar na de uittocht God moest gaan dienen. In Exodus 24 vers 13 wordt het ook de berg van God genoemd. En bovenop die berg kreeg Mozes voor 40 dagen alle details van Gods heiligdom te zien. Het is de berg waar God door de wetgeving leerde hoe het zowel volk als leger van God kon zijn. Maar de belangrijkste borg voor waarachtige rust is toch wel het offer dat in dat heiligdom centraal staat. De vervulling hiervan is natuurlijk het beloofde land, met de tabernakel of de tempel in het centrum. Maar de grootste vervulling is toch wel Jezus de Messias, het grote paaslam. Want dat offer met het bloed aan de deurposten van Israël wijst naar het volmaakte offer van Jezus aan het kruis. Dat gemaakt heeft dat het oordeel van God over de huizen van Israël heen sprong en voorbij ging. Dit heeft ervoor gezorgd dat zij wel door die zee heen konden trekken, terwijl de Egyptenaren stierven. Ik denk zelfs dat de Zoon van God mee vooruit ging, omdat als de engel van God, in Exodus 14 vers 19, die voor het leger van Israël uitging, zijn plaats verliet om tussen het volk en Egypte in te gaan staan, de wolkolom precies dezelfde beweging maakte. Letterlijk staat er en niet ook. De engel en dus ook de wolkolom gingen naar achteren. En als dan de Heere zelf eenmaal midden in de zee vanuit die wolkolom zag op de Egyptenaren met alle gevolgen voor hen, concludeer ik dat deze engel als boodschapper van God tegelijk de eeuwige zelf is en dus wijst op Gods Zoon zelf. Hij is het ook die door zijn volmaakte offer aan dat kruis de weg heeft gebaand door de dood heen voor iedereen die dit gelooft. En zal nu ook als waarachtige herder zowel Israël als de gelovigen uit de volkeren brengen op hun veilige rustplaats. Jesaja 63 vers 8 zegt: zo werd hij hun tot een verlosser. In al hun benauwdheid was hij benauwd. De engel van zijn aangezicht heeft hen verlost. Door zijn liefde en door zijn genade heeft hij hen bevrijd. Waar is hij die zijn heilige geest in hun midden stelde? Sabbat shalom. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken? Stuur gerust een mail naar info@radioisrael.nl. Wilt u de tekst in het vervolg graag meelezen? Download dan het leesrooster op onze website. Ga naar radioisrael.nl en klik onder het kopje Programmaoverzicht op Leerhuis Radio Israël. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, Elohei Avraham Yitzchak veYaakov, El Hagadol Hagibor Hanora. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, El Elyon Gomel Chasadim Tovim. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, Umevi Goel Livne Benehem, Lema'an Lema'an Shmo Be'ahava. Baruch ata Adonai Eloheinu, Baruch ata Elohei Avoteinu, Melech Ozer Umoshi Umagen, Baruch Ata, Adonai Magen Abraham. Baruch Ata, Adonai Eloheinu, Baruch Ata, Elohei Avoteinu, Michalkel Chayim, Chayim Bechesed, Michaye Metim, Berachamim Rabim. Baruch Ata, Adonai Eloheinu, Baruch Ata, Elohei Avoteinu, Ata Gibor.

simcha birkatecha kuma adonai oshieni elohai ladonai hayeshua alamcha birkatecha to you, Abba Father, Yeah. ואומרו לו משה עמוד בתפילה בעדינו עמוד בתפילה בעדינו ועומד משה ומבטל את הגזרה ועומד משה ומבטל My shield and strength, your glory. שיעני אלוהי לאדוני הישוע עלמך ברכתך. Come and help me Lord, arise and rescue me from you, you alone comes my salvation. Come Adonai Roshieni Elohai Ladonai HaYeshua Adamcha. Israël.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedenavond. De Turkse president Erdogan heeft een datum geprikt voor het referendum waarin de bevolking zich mag uitspreken over een grondwetswijziging. Het referendum is op 16 april. Als het volk instemt met de wijzigingen die Erdogan voorstelt, krijgt de president veel meer macht. Het moet onder meer mogelijk worden dat een president 2 termijnen van 5 jaar dient. Ook kan de president straks zelfs zijn minister